در آورد و به بچه ها گفت هر کسی یادش رفته امروز مداد رنگی هاشو بیاره میتونه از اینا استفاده کنه. آخر سرم یه عالمه با دوستاش قطار بازی و توپ بازی و سرسر بازی کرد. بله، برای خانم مربیشم یه نقاشی خیلی خیلی خوشگل کشید. گله قشنگم، عصبانی شدن قهر کردن کار خوبی نیست نه؟ چون باعث میشه آدم کم کم همه دوستاشو از دست بده و اون وقت تنها بمونه. ما هم سعی میکنیم مثل ترانه کوچولوی قصه‌مون دلامونو بزرگ و دریایی کنیم. خب دریا دلای من، عزیزای گلم، میدونم که شما با هیچ کس قهر نمی کنین، با همه آشتی آشتی هستین. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون شب بخیر میگم تا انشالله فردا و یه قصه خوشگل دیگه.